kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W weekend majowy w miastach wojewódzkich pojawią się mobilne punkty szczepień. Strażacy ochotnicy z 25-letnim stażem dostaną dodatki do emerytur. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok wobec Aleksieja Nawalnego w sprawie zniesławienia. Rząd rozpoczyna akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W weekend majowy w miastach wojewódzkich pojawią się mobilne punkty informacyjne. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że w takim punkcie będzie mógł zaszczepić się każdy, kto ukończył 36 rok życia. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że ma się wystawione e-skierowanie. A przypomnę, że w majówkę wszyscy Polacy w wieku lat 36 i więcej już będą mieli takie e-skierowanie. Więc każdy, kto ma więcej niż 36 lat, będzie mógł przyjść i się zaszczepić w takim punkcie. To będzie szczepionka jednodawkowa firmy Johnson & Johnson. Punkty w weekend majowy będą wystawione w miastach wojewódzkich, potem zostaną przewiezione do innych miejscowości. W komitecie monitorującym wydatki unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy zasiądą wszyscy tym zainteresowani, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Waldemar Buda mówi, że po konsultacjach skład komitetu poszerzono o przedstawicieli przedsiębiorców, samorządów wszystkich szczebli, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Tak naprawdę wszyscy zainteresowani będą uczestniczyli w monitorowaniu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. Komitet monitorujący będzie miał podstawowe, zasadnicze role w Polsce w zarządzaniu tym Krajowym Planem Odbudowy. W związku z tym będzie wpływał na kryteria wyborów, będzie wpływał na zasady konkursów, będzie wpływał na to, co się na bieżąco dzieje w Krajowym Planie Odbudowy. Będzie mógł monitorować również wydatkowanie tych środków. Krajowy Plan Odbudowy ma jutro przyjąć rząd, a następnie zostanie on przesłany do Komisji Europejskiej. W MSWiA przygotowano projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Poinformował o tym szef resortu Mariusz Kamiński, dodając, że najważniejszym punktem projektu jest wprowadzenie dodatku emerytalnego dla członków OSP. Autorzy projektu ustawy, wprowadzając dodatek emerytalny, chcieli uhonorować strażaków ochotników. Najważniejszym postulatem, który będzie zrealizowany na mocy projektu tej ustawy, jest wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla tych druhów i druhien, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych. Chcemy ich uhonorować w ten sposób i taki stały dodatek do emerytury ta ustawa przewiduje. Dodatek emerytalny wyniesie 1/14 najniższego wynagrodzenia. Rozpoczyna się sezon wypoczynkowy nad wodą. Przed zbliżającą się majówką do wypłynięcia na akweny w województwie warmińsko-mazurskim są gotowe policyjne patrole wodne, informuje Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W tym roku do dyspozycji policjanci mają 32 łodzie motorowe, a na brzegu radiowozy wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, m.in. rzutki ratunkowe, pasy, boje ratownicze, liny asekuracyjne czy kamizelki. Służbę na wodzie i terenach przywodnych będzie pełnić 56 policyjnych wodniaków, czyli tych funkcjonariuszy posiadających specjalistyczne wyszkolenie. Będą oni wspierani przez policjantów pionów prewencji, a także przez przedstawicieli innych służb. W 2020 roku w akwenach Warmii i Mazur utonęły 32 osoby. Jak wskazują statystyki, część ofiar to osoby, które zanim znalazły się w wodzie, piły alkohol. Moskiewski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok wobec Aleksieja Nawalnego w sprawie zniesławienia weterana II wojny światowej. Opozycjonista ma zapłacić grzywnę w wysokości 850 tysięcy rubli, to jest około 8 tysięcy euro. Polityk przebywa w kolonii karnej i uczestniczył w posiedzeniu sądu za pomocą łączy wideo. Jego adwokaci zarzucają rosyjskim organom ścigania oraz sądowi upolitycznienie procesu. Dwa miesiące temu moskiewski sąd uznał, że Aleksiej Nawalny naruszył dobre imię weterana. Polityk, komentując film, w którym grupa osób namawiała Rosjan, aby poparli kremlowskie poprawki do ustawy zasadniczej, nazwał uczestników inscenizacji sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Wśród występujących był były czerwonoarmista Ignat Artomienko. W trakcie rozprawy apelacyjnej Aleksiej Nawalny powtórzył, że proces jest sfingowany, stwierdził, że Rosją rządzi nagi król i podkreślił, że władzę w Rosji sprawują okupanci i zdrajcy, którzy chcą zrobić z Rosjan niewolników. Opozycyjny polityk przebywa w łagrze. Współpracownicy oceniają stan jego zdrowia jako zły. Od tygodnia policja wzywa na przesłuchania niezależnych dziennikarzy, zwolenników opozycji, intelektualistów i obrońców praw człowieka, którzy brali 21 kwietnia udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No i całkiem niezły użytek, przynajmniej tak mi się wydaje. 10 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. To co? Jeszcze? Pogramy? Dobra. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Jeszcze by troszkę dociągnąć do majówki, do dłuższego weekendu, to z pozdrowieniami. No może do tak leniwego nagrania za chwilkę dołożymy coś żywszego. A i owszem, a i także najnowsze badania. Pani Agnieszka podesłała informację o tym, że umiarkowane spożycie kawy określane przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności to, uwaga, aż się przeraziłem, aż mi mocniej serce zaczęło bić. Umiarkowane spożycie kawy. 3 do 5 filiżanek i to nie na tydzień, a w ciągu dnia. No chyba lekka przesada, tak mi się wydaje. No to my, czy kawa, czy muzyka z dwojga lepszego, na pewno wybieramy muzykę. 14 minut po godzinie 14, a za chwilę niezwykła historia fantastycznego, kosmicznego, bym powiedział, człowieka. sleep. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, Jam Live, 20 minut po godzinie 14. No właśnie, wciąż żywy, wiecznie żywy, tak? I pozostanie w naszej pamięci, naszej, całego świata. Choć wczoraj wieczorem dotarła do nas smutna informacja o śmierci astronauty Michaela Collinsa. To on pilotował pojazd kosmiczny Apollo 11, gdy jego dwaj koledzy Neil Armstrong i Buzz Aldrin stawiali pierwsze w historii kroki na powierzchni Księżyca. Michael Collins urodził się w 1930 roku w Rzymie, gdzie jego ojciec pełnił funkcję atasze wojskowego. Po studiach wstąpił do sił lotniczych i został pilotem myśliwców. W 1963 roku dołączył do amerykańskiego programu kosmicznego. Trzy lata później na pokładzie Gemini 10 odbył pierwszą misję okołoziemską. Niedługo po powrocie na Ziemię został przydzielony do programu Apollo. 16 lipca 1969 roku z przylądka Kennedy'ego wystartowała rakieta Saturn V, wynosząc w kosmos pojazd Apollo 11, w którym oprócz Collinsa znajdowali się Neil Armstrong i Buzz Aldrin. To właśnie oni przesiedli się później do modułu księżycowego Orzeł i wylądowali na Srebrnym Globie. 650 milionów widzów na całym świecie obserwowało, jak Armstrong stawia pierwsze kroki na Księżycu i wypowiada słynne słowa. To jest mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. Michael Collins znajdował się w tym czasie w module dowodzenia Columbia, krążącym wokół Księżyca. Po ponad 21 godzinach koledzy powrócili do głównego modułu i wszyscy razem wylądowali na Ziemi. Pytany później wielokrotnie, czy krążąc wokół Księżyca, gdy jego koledzy znaleźli się w centrum uwagi całego świata, nie czuł się samotnie, Collins odpowiadał przecząco. Zarówno podczas lotu na Księżyc, jak i po jego zakończeniu pozostawał jednak w cieniu swoich dwóch kolegów. Po zakończeniu kariery astronauty Michael Collins był podsekretarzem w Departamencie Stanu, a później dyrektorem Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Otrzymał też wiele nagród oraz odznaczeń i napisał kilka książek. Zapytany w jednym z wywiadów, jak dużo z tego, co osiągnął, zawdzięcza przygotowaniom, a jak wiele szczęściu, Collins odpowiedział: wierzę w szczęście. Słowo szczęście powinno zostać wyryte na mojej tablicy nagrobnej. Rodzina Michaela Collinsa poinformowała, że przyczyną jego śmierci był rak. Mike zawsze stawał w obliczu trudnych wyzwań w życiu z godnością i pokorą i w taki sam sposób zmierzył się z ostatnim wyzwaniem. Napisali w oświadczeniu bliscy astronauty. Prezydent Joe Biden wydał oświadczenie, w którym napisał, że choć Michaela Collinsa nie spotkała taka chwała jak pozostałych dwóch astronautów, był ich równym partnerem, przypominając narodowi wagę współpracy dla osiągnięcia wyższych celów. Z Waszyngtonu dla Trójki Marek Wałkuski. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You and I are living dead, and I got me one foot in the grave. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybrałem cię spośród milionów,

20 minut pozostało do godziny 15. Zawsze wspieramy młodych, uzdolnionych, tym bardziej studentów. I taka też informacja od pana Michała z Wrocławia o tym, że studenci Politechniki Wrocławskiej właśnie zbudowali jednoosobową łódź w pełni napędzaną energią słoneczną. W trakcie tych pierwszych testów konstruktorzy sprawdzali m.in. jej zwrotność i maksymalną prędkość. Nad konstrukcją i budową łodzi pracowali studenci od wielu miesięcy. No i koło z Rzeszy obecnie około 70 osób, coraz więcej garnie się do tego projektu, a są to studenci niemal wszystkich wydziałów. Są m.in. programiści, elektrycy, także chemicy, fizycy. Jest też architekt i górnik. 6 metrów długości i 1,5 metra szerokości. Jednoosobowa łódź wyścigowa napędzana słońcem. No, no, serdecznie studentów pozdrawiamy. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, with the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing. Sound Jest ciąg dalszy tej historii. Pani Agato dodaje, że Łódź Solarna studentów Politechniki Wrocławskiej powstaje na międzynarodowe zawody łodzi solarnych organizowane co roku m.in. w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Chodzi o Solar Splash i Solar Spot One. Te pierwsze są zwykle organizowane w czerwcu. No i jeśli studentom Polibudy Wrocławskiej udałoby się na nie pojechać, będą pierwszą ekipą spoza Ameryki, która weźmie w nich udział. W czasie konkursu oceniane są szybkość, zwrotność i efektywność energetyczna łodzi. Właśnie te parametry studenci sprawdzali podczas pierwszego rejsu po Odrze. Nie tylko pozdrawiamy, ale także podziwiamy i w tym przypadku również bardzo dziękujemy za informację. Trzymamy kciuki. Za 12 minut będzie 15. Obok nas. Zbliżająca się majówka od kilku lat była także czasem organizacji w całej Polsce Dni Sąsiada. Zajmowały się tym stowarzyszenia i nieformalne grupy sąsiadów. Jak ruch sąsiedzki funkcjonuje obecnie w czasie pandemii? Elżbieta Korczyńska zajrzała do jednego ze stowarzyszeń sąsiedzkich działających w całym centrum Warszawy. Stowarzyszenia Oleandrów. Pandemia wymusiła wprowadzenie pewnych zmian w funkcjonowaniu stowarzyszenia, ale nie zatrzymała aktywności sąsiedzkiej, mówi Jan Rybczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Oleandrów. Zmieniły się zasady naszych kontaktów i naszej współpracy. Już nie ma Dnia Sąsiada od roku, ale robimy to w ten sposób, że na naszym skwerze zawsze możemy się spotkać, ustawić stoliczek po środku, na trójnogu od aparatu ustawić smartfon dla kogoś, kto by nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w tym spotkaniu fizycznie. Wtedy się łączy zdalnie. Stoimy w pewnej odległości od siebie i rozmawiamy. Agata Opyrchał-Jankowska, która zaangażowała się w pracę Stowarzyszenia Oleandrów, trafiła do niego nieprzypadkowo, tak jak i jej sąsiedzi. Chciałam zrobić coś na naszym podwórku, które było zaniedbane i jakby właśnie zapomniane przez wszystkich. Doszłam do wniosku, że jeżeli nikt nie dba o tą przestrzeń, no to ja bym chciała zrobić coś, żeby było ładniej. Takich ludzi z podobnymi poglądami jest więcej i po prostu zaczęliśmy się spotykać i jesteśmy taką grupą osób, która tutaj działa. No to jest chyba fajne w mieście takim dużym, że mamy taką malutką okolicę, można tak to nazwać, i jakieś relacje sąsiedzkie. Sąsiedzkie działania przyniosły wymierne efekty, które pozwalają wszystkim cieszyć się przyjazną okolicą. Zapraszam Państwa do naszego nowego projektu, budżetu obywatelskiego, który został ukończony. To jest bulwar na trasie 18 Łazienkowską. To jest piękny ciąg spacerowy od Pola Mokotowskiego aż do Parku Łazienkowskiego. To jest pomysł jednej z naszych sąsiadek. Wiele nowych nasadzeń, są ławeczki, pergole. Jest bardzo ciekawa technologia nasadzeń drzew o podwyższanym chodniku, na przykład zupełna nowość. Pojawi się też piękny ogród. W wyniku naszych spotkań i działań i mobilizacji sąsiadów udało nam się przegłosować nasz projekt w budżecie obywatelskim. Zielony ogród na skwerze Oleandrów i będzie zmiana tego czarnego asfaltu, aranżacja całej przestrzeni, zieleni, nasadzenia nowych roślin. Tym bardziej, że mamy drugi projekt, który wiąże się z tym projektem. Powrót chłopca. To jest rzeźba Alfonsa Karnego, która stała na skwerze do roku 92, a potem nagle zabrano chłopca jako cenną pozycję muzealną do konserwacji i ta rzeźba zniknęła, pozostał pusty postument kamienny. Pomyśleliśmy, niech tam będzie również akcent takiej dobrej sztuki. Oczywiście to nie będzie oryginał. Oryginał jest zbyt cenny i muzeum tego nam nigdy by nie wydało. Chcielibyśmy, żeby powstała replika. W tej chwili jesteśmy, mam nadzieję, na końcowym etapie zdobywania zgody spadkobierców puścizny artystycznej Alfonsa Karnego. A jest to kolejny krok w organizacji tego skweru, dlatego że powstała ta siłownia plenerowa, później plac zabaw dla dzieci. Wszystkie pokolenia mogą tam się bardzo dobrze czuć. A jaką radę członkowie Stowarzyszenia Oleandrów mają dla tych, którzy chcieliby też mieć wokół siebie piękną przestrzeń i sąsiadów, z którymi mogliby współpracować i po prostu miło spędzać czas? Rada jest taka, żeby wyjść samemu na zewnątrz i samemu zacząć coś robić i wtedy na pewno ktoś się znajdzie, kto się przyłączy albo porozmawia i jeżeli jest energia, to wtedy ona zaraża, jakby rozrasta się na inne osoby i na pewno jest obok ktoś, kto będzie chciał działać w okolicy i ogólnie właśnie, żeby to swoje małe takie poletko na ziemi zagospodarować. A zainteresowanych ruchem sąsiedzkim polecamy. Polecamy stronę i podpowiedzi tego, co przygotowało Stowarzyszenie Oleandrów. Tym, co obok nas zajmuje się Elżbieta Korczyńska. jeszcze w naszym popularno-naukowym spotkaniu ukulturalniamy na koniec kącik poezji własnej słuchacza Janka. Tak jest, wiersz oklety rymowanka. Sztuczna inteligencja nigdy nie pęka. Wiosna podchodzi do miasta, nieśmiało nadchodzi. 15. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a w imieniu naszego zespołu za dzisiejsze spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Za 4 minuty o 15 serwis po serwisie popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron, ekran dotykowy, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy.